Habari ya leo, karibuni katika chaneli yangu ya Madebi Mwanaharakati. Leo nitakupa muktasari kidogo kuhusu ndugu Nash MC. Kwa jina anaitwa, jina la kuzaliwa anaitwa Mutalemwa Jethon Theobald Mushumbosi, anafahamika zaidi kwa jina lake la kisanii kama Nash MC. Huyu mwenyewe anajiita muhaya asiyejua kihaya, chizi, zuzu, Nash Kenyatta jicho nyanya. Amezaliwa tarehe 1 Januari 1985. Ni msanii wa muziki wa hip hop kutoka nchini Tanzania. Ni msanii mwenye msimamo wa mrengo wa kushoto. Nash anaamini kwenye siasa ya ujamaa, haamini siasa ya kibepali, kwa sababu binafsi anaona siasa ya ubepali ni siasa ya unyonyaji. Muundo wa mashairi yake ni kusimamia misingi ya utetezi wa wanyonge wa Tanzania. Tungo zake zinakemea maovu yanayotendewa wavujajasho wa Tanzania. Alianza kulapo mwishoni mwa miaka 90 na umaarufu aliupata kuanzia mwaka 2001 baada ya kutoa kibao chake maarufu cha kisa cha mwanafunzi alichomshirikisha Juli Sex akiwa na Dogo Lecture. Kazi iliyotayarishwa kwa Mika Mwamba wakati huo FM Studios Kinondoni. Baadaye kwenye mwaka 2002 wanakutana tena na wasanii wengine kuanzisha kundi la Blonks Family ambalo maeneo majumba ya Tazara Block B. Ndani ya kundi kulikuwa na wasanii 9 ikiwa ni pamoja na Nash MC mwenyewe, Elasto, Will G, Benadi, Pose, A1, Michael Kimate ambaye kwa sasa ni marehemu, Filipo kwa sasa ambaye kidogo akili zake sio nzuri, na Dogo Lecha. Hicho ndicho kikosi kamili cha The Bronx. Kwa pamoja walifanya ngoma moja inaitwa Mambo Yote wakimshirikisha marehemu Mezi B. Wimbo ulifanywa kwa Mika Mwamba. Nash ni kizazi cha wasanii waliowahi kuwa chini ya G Lava na Fa Lava waliokuwa wanasimamia New Jack Family ya Kariakoo jijini Dar es Salaam. Kupitia mlango huu wasanii wengi waliweza kutoa nyimbo chungu nzima zilizokuwa chini yao. Msanii maarufu wa kwanza kutoka chini ya New Jack Family ni Dully Sax. Baadaye akina Zaharan, lakabu au jina, nikisema lakabu na maanisha yake A kwa wale wasiofahamu, Big Punish wa Bongo. Waliokuwamo katika New Jack Family pamoja na Ibis Kids, Nash na wasanii wengine kibao. Baada ya kutoa kibao cha kisa cha mwanafunzi, Nash aliendelea kufanya kazi, lakini hasijavuma sana. Akarudi shule hadi kwenye mwaka 2003 na 2004 aliamua kujisomea masuala ya hip hop ili aweze kumudu vyema katika uwanja huo. Alipitia mengi yaliyohitajika ili kuwa mchanaji hasa. Alipata msaada kutoka kwa wasanii wa kongwe wa hip hop ya Tanzania kama kina Lindo Lindulu, Zavala Mpunjika, Saigon na wengine wengi. Kwenye mwaka wa 2009 alifanya mahojiano ya nguvu na Saigon, wakati huo mtangazaji katika kipindi cha hip hop base cha EATV. Mahojiano haya Nash aliongea mengi sana ya msingi kuhusu uwanja wa hip hop na jinsi alivyorudi katika kuchana, alikuwa tofauti na zamani kabisa. Baadaye akaja kutoa nane mkali kwenye game chini ya mtayarishaji Kita Laba ndani ya studio ya Prama Records huko mjini Magomeni, Dar es Salaam. Hiyo ilikuwa mwaka 2010. Mwaka 2011 anatoa kanda mseto ya kwanza, hazina sura ya kwanza, halafu akaendelea kutoa albamu kila mwaka uliofuata hadi 2014. Mwaka 2012 Mzima Shaban Robert. Mwaka 2013 Chizi. Mwaka 2014 Mchochezi. Albamu zote zimetazamia maisha halisi ya raia wa Tanzania na Afrika kwa ujumla, jinsi wanavyopita maisha magumu yao kila siku. Kwa misimamo yake ameonekana kukwazana sana na mamlaka nchini Tanzania, hasa kwa kufuatia masharti ya nyimbo zake, baadhi zilipigwa marufuku zipigwe kwenye TV na vyombo vya habari. Huyo ndio Maalim Nash.